Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gadana na dzień dobry dziś w budziku. A teraz na budziku 4 minuty po godzinie 4, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Coldplay, We'll Fall in Love Sometimes. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us.

jeśli zwątpisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Dobry, witamy, hej. I mimo wszystko w odświeżonej wersji starego przeboju z roku ubiegłego, ta świeższa właśnie przed chwileczką. 12 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnijmy, SMS 71335, mail budzik@polskieradio.pl i telefon 22, potem już tylko same trójki, 7 trójek. Polecamy i zapraszamy, bo to nasza rozgrzewka tychże przodowników korespondencyjnych. Taka wtorkowa, więc powiedzmy sobie, że ci, którzy wrócili z urlopu właśnie z naładowanymi bateriami, no to może już troszeczkę tej energii ubyło. Ale zaraz sprawdzimy. A ci, którzy jeszcze przed urlopem, no co tu dużo mówić, jeszcze przed urlopem, najpiękniejszy czas. Prawie 13 po czwartej, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. My heart. This day.

weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź się młodiej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź, no weź. Weź, nie pytaj. I pan Paweł Domagała. To na dzień dobry rozgrzewające, rozbudzające. No po takie propozycje z listy przebojów trójki jeszcze będziemy sięgać. A różne rzeczy pytać, no między innymi te związane z wakacjami i z urlopem. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo serdecznie polecamy i pozdrawiamy. 23 minuty po czwartej. To co? Już czy jeszcze? Chyba już zaczniemy nowy dzień. Choć słońce obudzi się o naszej ulubionej 4:44, no to już odczuwalnie dzień krótszy od najdłuższego w roku. Tak z samego rana no, było widno o tej porze. Było słońce i co? I komu to przeszkadzało? No i 40 minut krótszy dzień od najdłuższego. Słońce zajdzie 20 minut przed 21. Dzień potrwa już niecałe 16 godzin. A dziś imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dobra, rozpoczynamy. Wtorek, 24 lipca. Dzień dobry państwu. Sobie pomyślałem, może Gansów z samego rana. Czemu nie? Chyba dobrze wchodzą 27 minut po godzinie czwartej. Budzikowe kalendarium. No to tak szybciusieńko przypominamy niektóre wybrane trzy wydarzenia z historii. wakacje, a tu powtórka z historii, no ładne. A będziemy odpytywać po wakacjach, ale nie, no gdzie tam, panie profesorze, pamiętamy to. Stare porzekadło, już to było przed wakacjami. W 1292 roku zmarła święta Kunegunda, święta Kinga. W roku 1715 papież Benedykt XIII przyznał Kindze tytuł patronki Polski i Litwy. 138 lat temu urodził się Ernst Bloch, amerykański kompozytor pochodzenia szwajcarskiego, twórca m.in. Rapsodii Ameryka oraz opery Macbeth. A w roku 1980 zmarł Peter Sellers, brytyjski komik. Dziś wspominamy go w 38. rocznicę śmierci. To trzy wydarzenia z historii na teraz, a ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu. Oj, będzie się działo, będzie się działo, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To już za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem, pan od pogody z najświeższą prognozą, już bez brody. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas, jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam no i już po 4.30, a pan synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. Polska wschodnia pozostanie na skraju niżu z rejonu Morza Czarnego. Pozostały obszar w zasięgu słabego wyżu z centrami nad Niemcami, a pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciepłe, polarne i wiatr północny, no jakoś to pan synoptyk tak poukładał, że dziś będzie pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć na wschodzie oraz na północnym wschodzie. Przelotnie popada, możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów właśnie na wschodzie i na południowym wschodzie. Wiatr północny, jako się rzekło, słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie, tak jak wczoraj, niezdecydowane, raz w górę, raz w dół, a w południe w Warszawie ambulatoryjne. 999 hektopaskali. No i temperatura, bo to, co nas chyba najbardziej interesuje, jeszcze w czasie wakacji, jeszcze w czasie lata, jeszcze w lipcu, od 24 stopni dziś nad morzem, 26-28 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura dziś No 30 to może nie będzie, ale 29 to tak, na Dolnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka, czas na pana od muzyki. No to teraz przechodzimy do zajęć z muzyki, a tam trzy utwory, które jest to taki spójnik łączący właśnie, które to utwory. Zaczniemy od pierwszego, od początku. A podpowiem tylko 71335. SMS-owo tu i teraz szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Z oklaskami część pierwsza. Cierpi, bo już pełna mleka, biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie znaczy patki, jadą sobie za rogatki, staną sobie gdzie w szuwarach, płocie dziura jakaś para, licznik już notuje, wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę, chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem. Już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy, więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry. Za zakrętem stali, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Jechał sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy, na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu. Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy, dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. A można było na koniec to nagranie z oklaskami. Można było, ale chodziło o to, żeby to najtrudniejsze było właśnie na początku. No, ładne mi najtrudniejsze. Prościzna, że... Ach, aż świszczę. No to jeszcze dwa nagrania i szukamy łącznika czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ciekawi jesteśmy państwa odpowiedzi. No zdaje się, że już chyba komplet prawidłowych... A dobra, nie będę psuł zabawy. Ale gdyby państwo mieli ochotę jeszcze rozgrzać szare muzyczne komórki, polecamy i zapraszamy. Tu i teraz SMS-owo 71335. No to drugie i trzecie nagranie z rzędu, a my życzymy przyjemnego słuchania szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Także być może tych alternatywnych. Szybciusieńko na sygnale, to już za 23 minuty piąta. Thank you.

regałowe odniesienia właśnie w nowym nagraniu w trójce Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski. Ocal w sobie człowieka. Polecamy i zapraszamy. No tak, zapraszaliśmy i państwo skorzystali z tego zaproszenia i bardzo nam miło. Na nasłuchu pan Piotr, pan Łukasz, pan Bartek, pan Michał. To tak króciusieńkie tylko wywoławczo, ale też i coś więcej od siebie. Między innymi pani Iwona z Nysy. Jeszcze ciemno, ale ciepło, bo plus 16 sucho. Rower w gotowości do urlopu 3. No nie dni, a 3 tygodnie. Szybciusieńko zleci, a to piękny czas przed urlopem. A później wspomnień czas i czar. Tego życzymy. Pan Paweł Złosic kłania się nisko wszystkim znad szklanki z kawą na zewnątrz 18. Powyżej i w cieniu. Chociaż już to słońce jakby zaczęło pracować. No a dziś w wielu miejscach, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, na pełnych obrotach. Pani Kasia dziś pozdrawia ciepło, mocno ciepło. O, bardzo dziękujemy. Pan Robert jest z nami też na słuchu, choć tak jedną nóżką też i pan Paweł, urlopowany, ale bardzo nam miło, że na urlopie właśnie też z nami. Sygnał od pana Maćka, od pana Wojtka, od pana Piotra, krótko i na temat także z urlopu. Tam właśnie z Kołobrzegu ładuje akumulatory. To pani Anita z Częstochowy. Pani Marta z Piaseczna na słuchu. Pani Grażyna z miasta Łodzi, z Otmuchowa. Pani Anna. Sygnał także od pana Karola z Kościana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mundurówka, policja, a może milicja. No właśnie, dziś to święto tych wszystkich. Niech będzie, że tak jak to nazwał pan Piotr, Dzień Wszystkich Smerfów. Mam nadzieję, że policjanci, którzy też od czasu do czasu zgłaszają swoją obecność w dniu ich święta, również przyjmą te najlepsze życzenie i z uśmiechem na twarzy także. I to przecież już nie nowe wszakże określenie Smerfy. Mobilki, jak tam ścieżka na... A to może państwo też w podpowiedziach. Na Zagramanicę, bo to za chwilkę sygnały stamtąd od państwa. Benz Joya na budziku za 10:05. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left. Song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Państwo proponują, żebym chociaż zaśpiewać, to nie, ale zanucić. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Chyba tak to szło. Pozdrawiamy wszystkie smerfy w pracy i nie tylko, tak czy inaczej, na słuch. Zagramanica z nami. Krótko i na temat, pani Magda, północna Norwegia, jeszcze przedurlopowo, ale ciepło i można kąpać się w morzu i oceanie. Gorąco pozdrawiamy. Zapracowana pani Iza w Nowym Jorku i pan Wojtek w Manchesterze, a ponadto pan Artur z Helsinek dodaje 18. Bezchmurne niebo. Cudny poranek w stolicy Finlandii. Sygnał także z Danii od pana Sebastiana. Mglisty, ale ciepły poranek, bo już 19 stopni. Dziś znów ma być słonecznie i upalnie. Czyli plażing. Jak to było? Plażing po duńsku. A za chwilkę pan Sebastian pewnie podpowie. No i jeszcze życzenia urlopowana. No tak bym powiedział, odliczająca do urlopu. Wyjazdowo jeszcze delegowana za godzinkę wyjazd służbowy Tybinga, Berlin. Z życzeniami od pani Aleksandry. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjemnego pracowania. No niech będzie. Przyjemnego urlopu, a przede wszystkim szerokiej drogi życzymy wszystkim, którzy teraz właśnie na słuchu z nami za fajerą. Za 6 minut piąta. Ciągle było.